پر اغا طرز دا شاہدی چی سنگ دا پا اصل کی نو مثلا چی اغا مڑی و دیتا لز در کالداری ورکیڑی دی داغا دا قسم بیار چی پزلور ننا بسی چی که او خبر ندر سر منل پر تیس دعوا دا زیاد وکر او تان من قسم در تیش ول کیش نو وار دا وار دا اتیاد کی براوی نزه پا دا شاہدی و پا دا اقرا کی درواغ ولی وایم خو که درواغ وایم چو که نمانی میراس خواره دا جن مڑی چی نمانی پر ما برعکس دعوا کی او زمن کرم ما تا قسم شول کیش نو خو برا دا دو جانو تر منزی یا با داغا دا درواغ قسم تو وجا و بلین خوم گو ناکار اس ولی که انکار که رسوا کیش نو علاوه داغا چی ما قانون قسم دا دا روان دی دا دا مڑی دا ورس دا ورسو تا مال راوڑی دا ډیر نږدې دی ان وجه ته یاتو چې دوی راتګو کې بل شهادت په شهادت سره سره کم شهادت علی وجهها پر هغه طرز شهادت چې په واقع و نفس الامر کې څنګه دی هغه سی بیا بیان کړو او یخافو او یا دې ته خبره نږدې ده یخافو چې دا میراث خواره به و بیریږي که میراث خواره بیا ځای انکار کی دا وکی هغه برای بابا مرشد را بخښل دی په پویږي چور بخښل دی بیا ځای منکر دی چې یا ولکه در بخښل دی دی په پویږي چې نه رانی ولی دی منکر دی چې نه دی دی نه رانی ولی نو خو دی په دې پوس چې قسم را تر دی او یا خاف یا بیا میراث خواره و بیریج اند د کار څخه تورات د چراغ برق بشي ایمان قسمونه بعد ایمانهم ورست د قسم و د وسیان و غو قسمه کړی چې تهمت پر درلودي نو ورس چې هغه کومه دعوا لري چې مارا نیول دی د مثال په تور ماته را بخښلی دي چې نه مانی نو خطا ته د قسم را کیږي نه بیا ځای انکار وځي نو دلته ام دا خبره ډیره نږدې ده چې بار به دوی ام وبیریږي بیا ځای به انکار څوک هم نه کوي دا ورسه چې د هغو خبره په نظر حقه ورشي وارث نه منکر کیږي ولې خدای بیریږي چې قسم پر چا را ګرځي بیرته ماته ږدي د او یخافو څه مراد هغه میراث خواره سوله چې دا میراث خواره چې انکار باره نه کوي بیریږي هغه خبره چې څنګه حق یې هغه به ومني د هغو انیاتو بې شهادتي څه هغه څه مراد هغه وسیان سوه چې هغه به بیا دې ته ډېر نږدې چې سمه شاهدي به ادا کړي ولې خو وامه ښسي چې قسم را ته ایښول کیږي په دا خبره کداش دیش په دې لیاس نو دلته دا شوي او یا خافو یا به میراث خواره و بیریج اند د کار څه توره د چرديج ایمان قسمونه معنا رغبرګیج قسمونه بعد ایمانهم ورسد القسم و د وسیانو خدای کزن کی انکار کوم به ځای ما دخل کوم شم سر جواله ته نیول یا ولاکه شی در کړی دی ولاکه در بخشل یا جو ولاکه زنی رانی ولی هغه خواران مدعی دي چې دامه زنی رانی ولی دي ستا په ځین کې حق هم ده ته به ځای انکار کې نو دی به و بیریج په دا انکار خو زه نه خلاصې خو قسم راته شو کیږي پناکه قسم ته به څنګه وژور واتقوا الله فسالا فاكوي واتقوا تسي وبيرجي الله دا الله عز وجل سخا فدغ وسيتو كي چرا نقل كوي راوري پدي كي وبيرجي مخالفت مكوي واسمعوا واوري د زړه په غوږ سره د الله تعالی احکام چې کوم احکام در تجدي هغه واوري تایم د زړه غوږ په دی ورته وای دا رس اوریدل خو خلک یې خو دې ګر د خبري اوري په یو غوږ د خلکو پر چم وځي په جبل نه نه وځي خو د زړه په غوږ نه اوري چې زړه ورته راځي کې سر ته چټ کې چې و دا خبره د الله تعالی د زمانه د اسماع څخه دغه اسماع مراده واسمعوا تسي واوري د زړه په غوږ یعنی د قبول په اوریدو چې قبول کې والله لا يهدي القوم الفاسقين او كان اوري دا لا سخ نه بيريجي عمل په د احکام نه کوي نو والله الا فاك لا يهدي هدايت نكي القوم الفاسقين واغ قوم تش فاسقان فاسق قوم تن على تعالى هدايت نكي بره په دغه پس کې پريجي اغه زمور ته سپي استلا چې وای مشه ورچ د دوزه خبر لرون دي زني جو سن خو دي په نسيات نه يبن نو چې نه يبن تقوا د الله سنكه نو پريجد نو الله تعالى حق لار در سره نفس ورشي دا الله تعالى چې حق لار نو شي د به نه جوړه چې ما ته خدای نه راشووله الله نو ته پسق نه اوشته له خو ما د خلک ته وبېرېږي پسق مکو مخالفت احکام مکو نو چې نه را اوړې نو چې سزا دغه د نو هدایت هم نفس درته کوم ځنو تر مرګ پورې تا غره کم ځه یو سپینځر یو سړی خوب تر وی شاو نو دوه درې واره را ویش کی بیا برالي د سار منځ ول در څخه ځکی هغه بر را کوټس ول بل پلا دی و هم کله په ما کار و درلو دی د بارت خدای دې ته ترين دوه رخ ځای خلاص نو خدای ما نه چې ما درې واره را ویش کړل نو چې درې واره فراس ولا پرغه سر بیره ته په ما کار ملره نو خدای غږ سزا ده ځول نو خدای دې ته ترين ځای ک نو رب العزت ما نه هغه توارث دار کم د چې الت کې وتق الله هو چې دا الله سو بیره چې احکام مخالفت مکو واسمعوا ويريد اجر فقل رو قبول يكي كي قبل ينا نو والله لا يهدي القوم الفاسقين نو الله تعالى نو بيا فاسق قوم تنو تدير فاسق يمانا نو بيا قوم دغس قوم تعالى و تعالى هداية نكي وصف دغس زي كي چدي دا دغا پا شاهدي كي د وسیانو چې دی راځي دلته ودی ته قسم شول کیږي. په دې قسم کې دوی ګچ پرتې دي چې الله تعالی ورته چې الله وي دغه کار وکړي دا ډېر قریب دی وجه ته چې سم شي هغه داس هغه دوی ګټ چې دغه وسیان چې رااله چې ماته هغه مړي دی. مثال په تور موږ مثال ورته چې لاس دره کال داري راکړي دي نور شی نه دی راکړي. میراث خواره څه وایي؟ هغه وایي یا لس زره ونې کوي دا خو هلته زموږ د غونه خبر سوي دا خو پنځه لس زره کالدار دی د زائد دعوه کوي څوک منکر دی هغه وسي منکر دی وایي نه اجرا کړي. دغه قسم چې الله مشروع کړي د دې دپاره چې تاسې به قسم واخلي په دې کې اوس فایدې دوې دانې شي. اوله فایده که چیرې دغه وسیان په خپله خبره کې صادق دي رښتیا دي چې واقعي زائد پیسې نه جوړ کړي دا بل تهمت کوي. که دغه قسم الله نه وای مشروع کړي دا وسیان به د خپل ځای نه دا تهمت څنګه رفع کولی څنګه بیسته کول طریقه یې وه. خو دی وسی چې دی شاهد نه لري چې ما ته لس زره راکړي پنځه لس زره نه دا بل چې دعوه پر کوي چې یا پنځه لس زره دی شاهد نه لري نو خو دغه قسم به دا کار کوي چې ودی ته قسم کښېږده باره چې ستا پر ده کوم سوال دي سوال به په چا باندې راکړه دی به قسم واخلي که رښتیا دا چا ویله دا وسیانو رښتیا ویل چې والا یې نه ورکړي نو رښتیا قسم خو اخیستی چې په والا بله کې راکړي هغه دی د دې تهمت لرې کړي که نه کوي. که چیرې دغه وسیانو درواغ ویل چې موږ ته لس زره راکړي هغه واقعي پنځه لس زره وي دا نور دعوه کوي بیا د قسم حکمت څه شي دی نو شریعت ورته راس قسم درته ږدمه د قسم څه معنی چې ورته کښېږدي دی په زړه کې خبر دی چې زه خو درواغ وایم د الله نوم په درواغو څنګه شاهد کړي خرابه شاته ولاړ شي شاته ولاړ شي فایده یې دا ده چا خبره ثابته سوله ده ورسو ده نو خبرونه چې قسم نه اخلي خو معلومدار مې حق در باندې دی نو ګوره د چا په قسم کې دا شاهد یې ورته وایي که وسي ورته وایي د وسي په قسم کې دوې ګټې دي که رښتونی و ځان به د تهمت خلاص کړي که دروغجن و نو قسم نه اخلي د چا حق به ثابت شي د ورسو حق به ثابت شي دا غره کم چې بیا د وسیانو د خوا څخه پر ورسو هغه دعوه وسي چې برای دا یو څه زائد شی چې هغه خو نو موږ ځینې رانیولی دي دا رقم دعوه یې وکړه څوک منکر دی دا وارث منکر دی چې یا ولا که چې ځینې رانیولی دي دا وارث چې منکر دی بیا الله پاک قسم ورته مشروع کړي د دې قسم بیا جبه ګټي ولې د وارث انکار به یا صادقانه وي واقعي چې دی منکر دی نو دغه رقم به وي هغه به خامخا چې شکړي چې معنی پر خرڅ کړی نه دی دی راباندې خرڅ کړی دی ورسه منکر دی نو دی چې منکر دی باره به دا خپل د انکار دپاره دی څه چم وخت قسم به واخلي چې قسم واخلي خپل حق به باره شیش کې ځینې وګټي ولې خو دی په دا خپل انکار کې صادق دی نو قسم پر اخیستلی سي نو په خبره پوه شي خو منکر دی دی قسم به واخلي خپل حق به وګټي که دی په دې خپل انکار کې کاذب و درواغ ویل ښه په خبر دی چې په خرڅ کړی دی منکر دی وایي نه دی خرڅ کړی نو چې قسم ورته کښېږدي بېرته به دی نکول کړي چې په درواغو نو څنګه قسم واخلم ګوره د وسي حق به ثابت شي په دواړو خواوو کې دوې ګټې دي په مشروعیت کې د قسم د وسي هم دوې ګټې وي چې یا یې ځان د تهمت خلاصوه یا به د چا حق ثابت سوی د ورسو ده. په دې بل انکار کې چې ورسه بیا انکار کوي هغه پر مدعي دی شاهدانه سوه ده ته چې قسم ږدي هم دوې ګټې په کښې کې دي یا یې ګټه دا ده که صادق قسم به واخلي دغه سب خپل حق واخلي او کدی کاذب انکار وکاو نو به نکول وکي انکار وکي چې قسم نه اخلم د چا خبره به ثابته سي د اوغه وسیانو دا به ثابته سي په اړه خوا کې دوی دوی ګټه راله پکښې کې مګر یو شته به مقام دا قسم چې ورسو تور کول کې جديد مړي سره ورسره او چې ولکه پر تا خرڅ کړي دی خو پر دا قسم چې اخسته کیږي قسم دوه قسمه دي دغه مسله به تاسې زده کړئ طالبانو یو مسله یو عالم غلطه بیان کړې چې تر اوسه پورې مشهوره ده فرادوی کې بیان سول د ګردو په مخزو کې وسمه غفر لګرځي چې بس هغه رقم خو هغه خطا او تی خو څوک خطا وزم هغه دا مسله ده چې ما یو کار کړی دی بارز منکر يم چې دا مې نه دی کړی ما ته قسم په خپل کار راکول کړي چې تو خدای کې دی کړی دی زبوام چې په ولا بلا کې مې کړی دی یا مې په ولا بلا چې کړی دی د د پر کار قسم د خپل چې کړی دی د د پر کار قسم ورکول کیږي یو دا دی ما ته قسم راکې تو خدای کده طالب دا کار کړی دی دلته قسم زه نه سم اخلی چې په ولا بلا کې کړی دی یا په ولا بلا چې کړی دی دلته به زه داسې وایم چې زه خو په ولا کې په خبر یم چې ده کړی دلته به خبره پر علم باندې بنای پر کار باندې نه بنای کیږي کېدای سم مضمون پوهیږي ولې د خپل کړی دا د فعل دی انسان پر خپل فعل قسم اخستای سي د بل پر فعل باندې قسم نه شخص ولې د بل په غته کله ور سره وي نو ورسو ته چې قسم ورکول کیږي چې دی منکر دی د چا څخه چې هغه خلک دعوه کوي پر موږ خرڅ کړی دی دی وی والله کې خرڅ کړی دی سی به نه وای چې په والله کې خرڅ کړی زه په والله بلا که په خبرم چې ده خرڅ کړی دی دغه سی به دی چې زه په خبر نه پر دې نو چې دا د بل پر پیل قسم چاته نه کول کیږي بل مسله پر کیاس کړي دا غدا دی مل ما وای زم دا بل ولا کا ولا څه قدم دا ولا کا واش اغم لا دا غسی بیان کړي دا قسم منعقد نه دی مل واجزنی فواسی لا کدی پرځ د قسم می پرځ د بل پر پیل کله قسم اخسته کیدی دا د بل پر پیل قسم نه اخسته کیږي دا غزا خطا کی په او غزا باندې الله ته قسم اخسته کیږي خو هغه د کار منع کینو لکه شج چې سره ک پسره نه نه وکړه طلاق خو هغه قسم دی ولی منعقد کیږي دا قسم هم منعقد کیږي مل ما بس نسترګین و نه کوي دا هم ثواب کار دی ثواب کار دی چې شي وسی چې دی دا بل سړی په خپل قسم کې بار وګرځي ته طلاق ولارسه برکشي نه بره خو هغه کې باندې قسم اوري زما په خبره تاسو وس پوهیږي هغه عالم چې خطا سو چې د مل ما پر کار ته قسم نه شخصه کې واخلې نه منعقد کیږي هغه هغه خبره پیاده چې د بل پر پیل قسم نور کول کیږي دا وی د بل پیل لا تک هم د بل پیل دی نو دا معنا چې قسم نه پرخسته کیږي پرخسته کیږي دا خو چې ولا کبلاش ولا کدا کار راځه وکي خدا معنا ولا کدا تګ راځه وکي هغه کولاړي دی حنیس دی ګناکار دی دلته چې دا قسم د بل پیل نه اخسته کیږي هغه دغه سیل کدا مست مثلا مثال مش پیش کی چې مړی چیرې سوی دی په شام کې اولته سوی دی دا ورسه کله ور سره براوي دا شی پر تیس نه دی خرج کړي دلته بده دا قسم نه اخلي چې نه دی در باندې خرج کړي زه علم په ولا کا په لرم زه باندې خرج کړي دلته په علم باندې قسم اخلي کدا است دی مسلې سره جلا کی سره ورته ډیر دی په دغه څوک پکې خطا وځي اباره چې زموږ خلک کوچ دی د یو غف سره خبرې ته ګوري برکه سی وکغلاته ولا ټینګ دی ورسه هغه خو انسان دی خو خطا وځي یو د قران اعجاز دغه دی چې قران نه خطا وځي قران خدا الله کلام دی مفتان خطا وځي دی مثال په تور د زموږ د فقې کتابونو کې خطا وي نسته پکې کی هغه مفتي دی لیکل د خطا او تل دی معذور دی حتی مجتهد که خطا وتی خو مال اجر ورلرږي که حق ته ورسېږي دوه اجر ورلرږي نو هغه بیا مسره دغه کوي نو دغه آیت کریمه چې د پروند سبقه جزء د دې هغه ترجمه هم خلاص اسول هغه دوه حکمت چې مال په هر قسم کې سته کې ورسو تور کې کې د بل تور کې پکښ کې سته بل مدا خبرې ته پام څه چې د یاتو به شهاده هغه څه مراد هغه وسیان دي د او يخافو څه مراد دغه دي چې دا ورساږي چې دی به اومو بیریږي دغه ته ډیر نه جده چې ودی بیریږي چې معنا ځکه بیا ځای انکار کوو خو بیا قسم را تر کول کیږي دا فیوم یجمع الله الرسل د دې ربط ما قبل سره دا دی چې د قران شریف عادت دار کم دي چې احکام بیان کړه روانه ورسته خامه خفه پای کې د احکامو یا د قیامت خبرې ذکر کوي چې د احکام دغه د پاره ذکر شي چې په قیامت کې د دې پښتنه بیا کیږي بلته د جنت د رخصه جزا است یا د الله غټ غټ صفات د قهاریت صفات ذکر کیږي د الله د قدرت صفات ذکر کیږي د غلبې د ذکر چې الله دغه غالب ذات نو د احکام خود د پام چې بابه زیونه غني چې دا لکه د تانهدار احکام یا د ازبوج خلق چې پرګل اور دي خدای د ملاسه احکام ولې د خدای نه بولم باران د ملاسه پکاو وینې کوم لاسه آزاد کدی په دې پوس واقعي چې بابا دا د الله خبري ورته وکړو نو الله خو زبردستي غالب دي بیا خو مخالفت نه کوي کدی اس په مضمون پوهیږي نو د قران عادت پر کوم خو باندې سو پر دې خو باندې را لې چې احکام ذکر ورسته باره انذار کی معنی څوک بیره یا بشارت ورلوکی برای ثوابونه ذکر کی چې هغه احکام خلق شع معنی کی اوس د انذار پر کوم معنی د قیامت احوال ذکر کی چې قیامت دغه نه حول نه ته ورځ ده د احکام باب یې مګنه د انبیا او صالح پښتنه کی زبنګوی ته ډکیر نو ته څوک په باندې بیان خدای الله تعالی هغه غوړه بندگان تر دغه نور شه بهترین بندگان ست د انبیا او تر دغه الله یزه د نبیانو څخه پښتنه کوم د معلوم شی د ځنی ورکس ورختا اس بارو ز نه په پیاش ورختا اس معنا مور د پلانې ز بنګوي و ترس یا دماغ سر او څه دار کم معنا پر دې د الله هیبت راست د الله پښتنه ځنی وکي معلوم شی د ځنی یز ځنی ورکس و در شنو چې دونه هیبت دي دا احکام چې ذکر سی وي دا تقریبا نونس شل حکم چې ذکر سی وي الله وي تاغه بداس عمل کی یس تاسو پښتنه کیږي ستابونه بیا ساجه ته بڅنګ جواب وای دي پښتنه کول کیږي نو اول د مجمل بیانې تور ته ګور یوم اغه ورځ در فیات یجمع چرا جمع کی الله الا پاک الرسول رسولان رسول جمع ده ګور ګر د رسولان را ټول کی او مکان امر سره دا په ورځ کې د قیامت دا کار کیږي فیقولون الا برورتو وای ودیته ماذا اجبتم ماذا پچش سر اجبتم ستاسو جواب وکړو سو قبل او نه وسمل تاسو پیغام ما درک چې دا غز ما کتاب دی در سره وایخ دا به خلکو ته ورسوي خلکو نه بارت څه درته وویل ول منو یې کې نه منو وایس ګوره خلک یې ام درولې ګرځه دا رسولان ام ولاړ پښتنه د رسولانو څه کیږي تیس چوار لس دی څه درته وایي دا دغه پښتنه هدف چی شدی دا دې پښتنه هدف په قیامت کې بیر اچول دي پر د خلکو باندې په مضمون پوهیږي لکه یو بل مثال یې زه درشه عربو بجوندې لون یې شخوله په قران کریم کې ته په سورت انفطار کې وایي و اذا الموءوده سئلت الله هغه ورځ در پیاست کی چې په ورځ باندې د قیامت ګرد خلک ولاړ د کوچنی شخصي و انجو نه ګرد الله تعالی بره و دري د جې څه پښتنه وکي چې ته ولې قتل سوي ته چا شخه کړی ولې څه دې کړی وته

تر دغه يهودو وني اوغو عيسى عليه الصلاه والسلام د د نور د ادوار د يوه د خدای قربانا کړ به دي ورزي کی يا د ادوار خدایان بلل د کوپر تر سرحد دا رقم د دي غلطي رسیدل نو دلته دا وخت خاص ودي تر کول کی د نصارا او سر د نصارا په باره کې نو عيسى عليه الصلاه والسلام دي اول الا پاک عيسى عليه السلام ته د خپل نعمتونو ور پيادي ما ستا سره دغه وکړه دا د دغه نعمتونو چې خلاص برای شتان ودي ته څوره چې بار دا خو زما نعمتونه تا چې ما پیغام ور ودي صدر سره وکړه دا سوال په تفصیل دلته ذکر کی دا مخکې آیات چې وس کیو سپاره کې په اجمال ذکر کړ دا ګرد رسولانو دا چې ګرد څه پښتنه کی وس د دې په باره کې خاص بیان کول کی دا نو باره د سرت پای پورې دی دا آیات زره وایم آسان دي فقط اغه نعمتونه الله تعالی پر عیسی علی السلام ورې سابې یز هغه وخت در فیاد ک چې د قیامت پر اساس چن کی قال چې وای الله علی پاک یا عیسی ابن مریم ای عیسی چې زوی د مریم یې اذكر تخيات كنعمت ازنا نعمت عليك برتا وعلى والدتك ستا پر مور بني برتا او ستا پر مور ما سونا نعمتنا كريو تده ده مور پر بارك سورة تهمت رالي چه ده لنگس والا بي مريم عيسى عليه السلام وزجر آوه خو کر ده قوم پر اكور سوهر التا ميرو کلا کرو ستش خاندان سونا فاك خاندانو او تا دارکم يبنا والا ده کار وكي بي ميرو اولاد زجر او دي بارا ارتوالا چه بزخ بل نسم كوالي حضرت عیسی علیہ السلام را خستی او په غیش کې او برای ورته ول ولدی په جواب در لره درک خلک ول تدا کښ نه یو ګوره په غیش کې وس په داس دوه غټې نه کې بعدي خبرې کې حضرت عیسی علیہ السلام داله ته په داس پس حجب او رغې دی په داس پس حجب او رغې دی چې نو یې سړی چې د نکوال درجه تر رسیدلې هغه مې سړی رغې درې چې زه د الله کلمه يم زه د الله تعالی د طرف وجهت کول سوم او زه نه بیم زه به در پاک پر دغه حق خبر کوم زه به د الله تعالی پیغام خلکو ته رسوم خدا خبره یو معجزه ده دا د پر مردو غنه غټ انعام دی چې هغه تهمت د زنا چې پر چا تړل سوی په دغه باندې رفع شو نو الله پر تاو پر مرم پر دواړو شغت انعام کړی د حساب په یاد دی و اذا هغه وخت در په یاد کې قال چې و الله علی پاک یا عیسی عیسی دا نو دلته وایي سی مخ کې نه دی خدا ویل کیږي نو الله دې ته ځکه کې په تور د دې چې ما دا هیبت نیو په همور سي پښتنه خو الته کول کیږي په عین حال کې بدن سارا او د اوغ دعوی چې عیسی علی السلام خدای دی هغه جواب هم په دګور دی کې بار بیا وسی یا هغه وخت په یاد کې قال چې و وایي الله علی پاک پر رزق قیامت یا عیسی ابن مریم ای عیسی ابن مریم زو اذكر تو خو یاد کې نعمت سم علیک پرتا و علی والدتک استا پر مور باندې سو وخت اذ اغه وخت عبد الفیاض ک اید تو چې ما کو مکو کی کستا بروح القدس پر روح القدس سره د روح القدس څخه مراد جبرئیل امین دی جبرئیل امین د کښنیواله در مرګ د غل بیا د پای پر مرخه در وسه نه دی راغلی ما نه ماج اسمانو ته پورته سو د اوله سره څخه چې پیدا سو بیا چې اسمانو ته قتی ته دغه وخت کړی جبرئیل امین د پتاید کی وکنو نو دا در فیاض ک اذ هغه وخت اید تو چې ما کو مکو کی کستا بروح القدس په جبرئیل امین بل تكلم تا خبري كولي على الناس دخل وسر في المهد فزانغوك فزانغوك شنو شي خور عليك تا خبري كولي وكهلا او فسبين رتوك د كهولت درجه چي ده پر عيسى عليه السلام نه درغه له كهولت دغه چي مجه گژويشتي بول جره مانانو کی ډیر بار سرګاډي خلق وای ماشو برنج سوري ماشو برنج دا معنا چې لکه په وروج کی چې ماش کشرده جره کمر اس نو دغه د كهولت درجه ده بارانو بیا اوغه د شيخو خط درجه راځي چې سم دم سپیر جری سپس نو اوغه د كهولت په درجه کې ته خبرې کوي په زنګو کې جیم کوله وای دغه ځای سم د امر میږي چې عیسی علیه السلام ژوندې دي د نصره خبره غلطه ده چې هغه قتل کړ سوې دي هغه وجل کړ سوې دي خو خدای ځوانو علاوه په کوهولت کې به خبر کې د کوهولت رجب پر در راځي هغه وخت چې په اخر زمانه کې مزیک ته دی را تاسو تو کلم تا خبرې کوي ال ناس د خلکو سره په المهد په زنګو کې وکهلا او په زړتیا کې هم واذا هغه وخت فیات علمت چې ما وشو کوتات الكتاب جنس کتاب جسد چه اسمانی کتاب بنا و داده دزد داو و الحکمت او حکمت دو پوهی و دو شاری خبری اللہ تا تا وشو و التورات و الانجیل دادوانو بزر کتاب بنا تورات و انجیل می در وشو القرآن خونو لانو و نازل سوی کنی آغا بیم یاد کردی وای او تورات می تا تا وشو و انجیل می وشو دی عیسی علیہ السلام علم یوازی تر انجیل منحصر نو چه آغا پر نازل سوی اللہ تورات می یاد کردی پر جیم دو علم در لو دی نور کتاب هم اللہ مطلق کتاب هم ذکر کی دا غط انعام دینو نو علم شوونه وای چاته دا ګور الله تعالی په انعامات کې راوسته پر د باندې نو کې انسان بل انسان ته شوونه وکیم چې شکر دغه پر د باندې احسان راځي و اذا غ وخت رفیات ک تخلق چې تا جوړول پیدا کول دي من الطين د خټو څخه چې که هيئت لك هيئت افيده د مرغه بإذن ما في إجازة سر دا تخلق تا خلق خلق خو اصلي الله کي دا ظاهر چې عيسى عليه السلام په ګوتو به د خټ سره د سکرل کې چې په راک داس شي به جوړاو دا نو ظاهري خلق دي د ظاهر په نسبت ورته ویل چې تخلق تا خلق کني عيسى عليه السلام رغان خلق يل خو الله خلق دي دا انعام الله ورسلو کې چې خلق نه منل ولته مرشد دي معجزه راښکاره ک چې یو شی را ته جوړ روح ور را ورک پر د خټ را وخت دي داس کړي د چوپرک پر کم کړي د شپې چې راوځي اجازه فتنفخو بیا بتاب کل کول پیا پا آغا حیعت کی فتکو راغا بسو طیران مرغا بسو بی اذنی زما پا اجازه سا و تو بری او او تا جوروی الاکمه مرزادارون اکمه آغا تاویل کیلی چی ترگیش نمو را پیدا سی لائه نلاری عیسی علیه صلی اللہ علیه وسلم خل مبارک لاس پر کرد که داغا مرزادارون الاج نا داکتران کوایسی ایسو که نسکه ولی دکاو والابرس او پیس کی جوراو د پیس مریضا د چاپوسته کې تک سپین واړ بار د اسخاګرزن د کمی ټکی ټکی دغه پیس علاج هم نه کول کیږي ډاکټران ورته عاجز نو عیسی علیه صلوات و سلام بخپل اغلاس مبارک پر کېد کې د پیس جوړې دی دا بر او جوړوالی خو نه پیژنې و توبري او جوړول د الک مهدی جوړول ابرس او پیس او دام به اذن ما په اذن سره ناغه د مرغانو کار چې تا کو به له اذن زما او نه دغه کار به له اذن زما و اذ اغه وخت تخرجو چې تارا استل د قبر څخه الموتا مړي به اذن زما په اجازه سره ور به اذن به اذن ور سره ذکر کوي دا اگر د خپل پسر ته نه ذکر نو علاوه دا خو مګر احسانونه چې پرتا مې کول نو عیسی علیه الصلاه والسلام خود سونه پر را ژوند کړي و چې البته مخکې په خوا دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر په تفاسیر کې نقل سوی دي الان د تاسو مجمل ذکر کړ چې مړي تارا ژوند کول موتا هغه د جمع څخه ده معنا دروته خو خبره رسیدلې دوه نفر در ژوند کول او دا به د الله تعالی په ځین قوم به اذن الله هغه به ورته ویله خبره د قبر راپورته کړي و اذ کففت بني اسرائيل عنك و اذ او هغه وخت مده په یاد کې عیسی کففت چې ما منع کړه بنی اسرائیل بنی اسرائیل عم کستا څخ یهودو چې دای په سره واخستې واجه ولته مشت خبرې مکه مش د موسی علی السلام جن بس را چن کړی تا نه منو ته درواغ و د دې نه را فرار شو را لچ پا کوټه باندې الته نه نوتی دیغه کوټه تر در بچا ای جبرئیل امین را لیدې ویست دې خلاص کی د دې لاس دې نه منع کی لاس ور و نه رسېږي ګور دغه دې و اذ کففتو نو که څوک دا عقیده لري چې عیسی علیه الصلاه والسلام وجل سوی دی دا د قران سره ټکر ده عیسی خو دغه خبر کی هغه صلیب چې دی عبادت کی وای دغه سدار وو پر دغه باندې عیسی علیه السلام و ځړه وقتل کړ سوی دی چې هغه نکټای هم خلک وایي دغه څه حکایت چې دی هغه ته اشاره کوي دلته هغه دی علاوه چې ما د بنی اسرائیل لا ستاسو خو وګرځاو درو نه رسېږي چې قتل کړی و و اذا هغه وخت په یاد کړه کففت چې ما منع کړی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ما منع کړ عن کستاسو څه وخت اذ هغه وخت جئت اجتارا تاگو که هم مدیتی بالبینات فشکاراش کارا دلائل و دنبوات تا داغ سی معجزی وشکارا که ملی جی فرطرا جوان جی کرده مرغان جی دخل تسا جور که ساجی ورل روار کرده مرزادارون جی بنا که پیس جی ورطا جور که دا داغ سرا سرا دی چیش که وره دی تقت الکوج او دا دی لاس ماستا سخا بگرزا دا از جئت هم خود معلوم سو چه ما دا دی لاس ترسا بگرزا پا کم وقت که ازا وقت جئت اجتارا تاگو که هم مدیتی بالبینات فشکارا دلائل فقال ويل الذين اخلقوا كفروا كافرون وجاء يهود منهم دديسخ وقل ان هذا الا سحر مبين ان الذي هذا دغ استاكارون چ مور زادر جوړي پيس جوړي مرغان ته ژوند ورلره کوي مړي ژوند کوي یاره ته یار پوخ جادوګری نه به دکې مخوای دا خلقو چې دا کافرانو دغه ویل فقال ويل الذين اخلقوا كفروا كافرون منهم تدغ بني اسرائيل سخدا کافرانو یې هغه مؤمنان نه چې پر دې ایمان راوړي هغه خو نه نور ټول ول ان نبی هاذا صدق کار دغه دلایل چې د معجزې ښکارا کوي الا خو به دې سحر مبین ښکارا سحر دا خو ښکارا جادوګر دی اړیو ولا په پیری جادوګر ګور نه بوته نه ورل نو د دې د وجول اراده وکړه الله دغه احسان ورته کړی شو چې ما د دې لاس تاسو خو وګرځاو دا څو نعمتونه چې په دغه آیات کې راځي حساب کې چې الله تعالی وده ته ګرځي پېشي لا پاتې نور امر ته ذکر کوي دا نعمتونه چې پر سه برابر نو وای چې دا دوغه نشیان وسوه ما دوغه احسانونه در سره کړو تا دا معجزه ښکارا کړې خلګو څه در سره وکړه د خلګو په باره کې خبره خو هغه د خلګ بیري د قیامت ورځ هول الله وشکارا کی چې هغه چیر احکام عملي کی عیسی د دې درول کیږي د دې څه پښتنه کیږي مګر پښتنه څه وخت کیږي چې دوغه نعمتونه الله ور یاد کی برای د دغه نعمتو په بدل کې تاسو وکړه قوم زو تاجن ور ورسه وکړه جن ور ورسه نو دا پښتنه مانی چې د نبیانو څخه کیږي د رسولانو څخه یا پلای مجمر ذکر کړه د عیسی مفسران دا ذکر کوي نو د زموږ څه نه کیږي د احکام په باره کې نو زموږ څه پوښتنه کیږي نو موږ باید احکام عملي کړو نو دغه آیات چې تاسو متوجه سي اول لپاره د کومه ځای څخه د نعمتونو را شروع شوه مجمل ورته ول زما نعمتونه پر تا او پر مور چې میکړي هغه در په یاد څه وخت چې په روح القدس دا یا په جبرائیل مته چې کرستا تایید وکړي په زنګو یو په سپیرټو په دوار کې یو رقم خبرې کوي معنا او شعر خبرې کوي کنه د کښنی خبرې خو نه او شعر نه یم د کښنی خبرې خو د کښنی والی مناسب دي مګر که په زنګو په سپیرټو کې یو رقم خبرې کوي معنا د شعر څه دې کې دا دوا او تا ته می کتاب او حکمت او تورات او انجیل شو لیو دای درې او تا د خرڅ څخه د مرغه پر رقم صورتونه جوړول پکښ پکل به هغه به مرغان کېدل د څلور او تا چې مورزاده روند او پس دا د 15 د شپږ او تا مړي په د قبر څخه راایستل زما په اذن او په حکم سره هغه به نه ژوندې کاوه دای او او د بنی اسرائیل لاس مې هغه وخت ساتخه وګرځاوه چې د استاد وجول اراده کړو او کاپیرانه د پسې او تا ښکار د لایل مرته وړاندې کړو معجزې وړاندې کړو دا او دغه او نعمتونه د تو ورته ذکر کړه دا نه بار په آیاتو کې په تفصیل راځي چې دا نعمتونه ذکر سینو بار به وایي چې پښتنه بزنیو کې چې د استاد سره څو وکړي چې د لایل مرته وړاندې کړل نو دا ګرد ما ولغه مناسبت به سپېږي د قیامت ورځې هو دي هيبت الله بیانوي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.